wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 21 maja, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 5 milionów osób. Dziś otwierają się kina i teatry. Dla większości podatników proponowane w Polskim Ładzie zmiany będą korzystne albo neutralne, mówią przedstawiciele rządu. Od lipca w Unii zaczną obowiązywać certyfikaty szczepień. Prawie 2100 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To ponad 40% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 250 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 jest poniżej już 10 tysięcy, to jest 9700, czyli widzimy, że tych pacjentów w szpitalach jest coraz mniej. Także trwa w tej chwili kolejny etap przekształcania łóżek covidowych w łóżka, które będą służyły pacjentom z innymi schorzeniami. W Polsce w pełni zaszczepionych jest powyżej 5 milionów osób. W wakacje mogą się rozpocząć szczepienia młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Są nadzieje na to, że w połowie czerwca już zostanie dopuszczona przez Europejską Agencję Leków szczepionka firmy Pfizer dla młodzieży od 12 do 15 roku życia, więc myślę, że gdy ta szczepionka zostanie dopuszczona, okres wakacyjny jest dobrym okresem także, żeby rozszerzyć szczepienia na tą grupę wiekową. Dziś kolejny etap łagodzenia obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii. W reżimie sanitarnym mogą wznowić działalność kina, teatry i filharmonie. Dla 90% Polek i Polaków proponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe będą korzystne albo neutralne, mówią przedstawiciele rządu. Będą one odczuwalne dla tych, których miesięczny dochód wynosi ponad 13 tysięcy złotych brutto. Zjednoczona Prawica zamierza m.in. podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, podnieść drugi próg podatkowy do 120 tysięcy i zrezygnować z możliwości odliczenia części składki zdrowotnej. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że system podatkowy, który został stworzony w trzeciej RP, od początku wykazywał wiele wad w kwestii nierównego obciążenia różnych grup społecznych. Teraz ma się to zmienić. To historyczna obniżka podatków, podkreślał z kolei dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Jak mówił, na zmianach zyska 18 milionów Polaków. Dla 6 milionów reforma będzie neutralna. Zaledwie dla 2,6 miliona te zmiany mogą mieć jakikolwiek wpływ i to najczęściej nie duży niż kilkadziesiąt złotych. Przy tym im bliżej jest do górnego 1%. Te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody. Piotr Müller powiedział, że zmiany są korzystne dla emerytów. Zyska również 91% emerytów i rencistów. Z tego 65% osób podatku dochodowego w ogóle nie zapłaci. Będzie to w całości kwota netto w tym wypadku. Rząd chce wprowadzić zmiany podatkowe od początku przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Fuzja Orlenu i Lotosu umożliwi stworzenie koncernu na poziomie europejskim. To bardzo duża szansa umacniania jedności Międzymorza. Otwarcie się na Rumunię, Litwę, ale też na Niemcy, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Interi. Fuzja umożliwi stworzenie takiej korporacji, która w zasadzie zablokuje możliwość wrogiego przejęcia, ale przede wszystkim utworzenie koncernu na poziomie europejskim, stwierdził Jarosław Kaczyński. Lotos bez takiej fuzji z czasem musiałby zbankrutować, bo na czystej ropie się dziś daleko nie zajedzie. A my chcemy, by był to koncern petrochemiczny, a z drugiej strony energetyczny. Tylko wtedy może to być duża siła, dodał lider Zjednoczonej Prawicy. Od lipca w Unii zaczną obowiązywać dokumenty cyfrowe, które będą zawierały informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przebytym już zakażeniu koronawirusem. W sprawie certyfikatów szczepionkowych, które mają ułatwić podróżowanie bez kwarantanny, porozumienie osiągnęli eurodeputowani i przedstawiciele unijnych krajów. Negocjacje przedłużały się, bo Parlament Europejski postawił żądania, z których później częściowo się wycofał. Europosłowie domagali się na przykład darmowych testów, skoro szczepienia są darmowe. Unijne państwa odpowiadały, że to kompetencje krajowe i nie można tej kwestii regulować na poziomie europejskim. Ostatecznie ustalono, że Komisja Europejska przekaże 100 milionów euro na testy, by były one dostępne w całej Unii. Ponadto kraje członkowskie naciskane przez Europarlament zapewniły, że powstrzymają się od nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu, jak testy czy kwarantanna, chyba że będą one konieczne do ochrony zdrowia publicznego w sytuacji kryzysowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niepowodzeniem zakończyły się poszukiwania na Bałtyku zaginionego duńskiego rybaka. Akcja była prowadzona na wysokości Kołobrzegu i Ustronia. W okolicy Ustronia znaleziono dryfujący kuter. Decyzja o ewentualnym wznowieniu poszukiwań zapadnie dziś, powiedział Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa. Decyzja zapadnie po konsultacjach z duńskimi służbami ratownictwa. W sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Najprawdopodobniej osoba ta znajdowała się jeszcze na jednostce w okolicach wyspy Bornholm, ponieważ tam zostały odnalezione, wrzucone przez nią sieci rybackie i jednostka prawdopodobnie od wyspy Bornholm dopłynęła już sama na włączonym autopilocie do wybrzeży Polski na wysokości Ustronia Morskiego. Kontakt z duńskim rybakiem urwał się 6 dni temu. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Już wiem, jak będzie wyglądała trasa tegorocznego Tour de Pologne. Sporo zmian, atrakcyjnych zmian w porównaniu do poprzednich edycji. Wyścig wystartuje w Lublinie, potem wjedzie na Podkarpacie, nawet w Bieszczady. Następnie tak zwane ciężary w Bukowinie i meta w Krakowie. To będzie bardzo wymagająca trasa, mówi dyrektor imprezy Czesław Lang. To jest taki naprawdę mój autorski projekt i cieszę się z tego bardzo, bo brakowało mi trochę takich zmian. W Chełmie etap pod górę, w Przemyślu bardzo pod górę. Rzeszów może być dla sprinterów, ale też będą mieli przejechane i wiele premii i Kalwarię Pacławską i ten, także na pewno jest to taki etap. Może przyjechać grupa, ale może być też również grupa porwana. No Bukowina, finisz pod górę, Bielsko-Biała pod górę, czasówka. No myślę, że takie dwa sprinterskie etapy, Rzeszów i Kraków. Wyścig wystartuje 9, skończy się 15 sierpnia. Zostajemy przy kolarstwie. Włoch Andrea Vendramy wygrał 12 etap Giro d'Italia. Drugi był Australijczyk Chris Hamilton. Trzeci inny z Włochów Gianluca Brambilla. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Wracamy do kraju. To był dobry dzień dla kibiców Stali Mielec. Dowiedzieli się, że klub po odwołaniu uzyskał licencję na grę w piłkarskie PKO Ekstraklasie na przyszły sezon i że w klubie na kolejny sezon zostaje trener Włodzimierz Gąsior, mimo że po zakończeniu rozgrywek dawał do zrozumienia, że się na to nie zanosi. Ja uznałem, że trener Gąsior nie dość, że zasłużył i ma wielki szacunek w moich oczach. Te negocjacje były bardzo realne, wyważone i to mi się u niego bardzo spodobało i to zadecydowało, że będzie rok z nami. Mówił prezes Stali Jacek Klimek. Nasze siatkarki tymczasem poznały grupowe rywalki na Mistrzostwach Europy, które odbędą się na Bałkanach aż w 4 krajach: Serbii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii. Polki trafiły do grupy z Bułgarkami, Czeszkami, Hiszpankami, Greczynkami oraz Niemkami. Miastem gospodarzem będzie Plovdiv w Bułgarii. Można było trafić lepiej. To we wrześniu, a już niebawem pod koniec maja nasze panie rozpoczynają Ligę Narodów w tak zwanej bańce w Rimini. Turniej potrwa bity miesiąc. Spore wyzwanie dla relacji ludzkich. Nie będzie to dotyczyć Martyny Grajber. Wypadła z kadry z powodu kontuzji. W jej miejsce trener Jacek Nawrocki powołał Karolinę Druszkowską. Na zakończenie zaglądamy na pływalnię w Budapeszcie. Nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym w składzie Katarzyna Łosik, Paulina Peda, Kacper Stokowski i Jan Kałusowski zajęła 7 miejsce w Mistrzostwach Europy. Wygrali Brytyjczycy przed Holendrami. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości Polski pogoda będzie wpływać dziś niekorzystnie na nasze samopoczucie, jedynie na południowym wschodzie barometr będzie neutralny. Więc albo tak, można zrzucić wszystko na pogodę, albo można się tym zupełnie nie przejmować, proszę Państwa. Jeśli chodzi o temperatury, do 20 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, trochę niewiele chłodniej, bo 16-17 na Suwalszczyźnie i w centrum kraju. Jeśli popada, to tylko nieznacznie, tylko przelotnie, generalnie będzie to piękny, słoneczny, majowy piątek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka rokowa klasa z Jastrzębia-Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo w niedzielę, kilka minut po 19. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Uwielbiam te nasze babskie zakupy. Zawsze kończą się tak samo. W Hebe. I trudno się dziwić, skoro w Hebe są takie okazje. Zobacz, zestaw Biolik w świetnej cenie. Wow, moje ulubione kosmetyki Biolik razem. Jest serum nawilżające Biolik, które sprawia, że moja skóra staje się miękka i sprężysta. I jeszcze jest serum pod oczy. Te chłodzące kuleczki tak przyjemnie masują skórę. A cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe. Albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że pan Adam wsiądzie na motocykl za 50 minut i wyruszy do pracy, to rozumiem, bo pan Adam pracuje na motocyklu, uczy jeździć motocyklem, a państwo dziś powinni, nieładne słowo, ale może akurat powinniśmy w dzień dojazdów do pracy rowerem właśnie zasiąść na rower i wyruszyć przed siebie, tam gdzie na nas czekają. A bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Francuski rower? A może coś bliżej? Może coś od sąsiadów? Číslo 30 dobrze chápe, jak se stal vítězem. Ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ten si šlape, chytrý, ten se veze. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, rower musi być stylowy przecież. Więc w drogę. Katarzyna Firt-Wojtkowska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Samochodem nie, autobusem nie, tramwajem nie. Na piechotę nawet dzisiaj nie. Rowerem, a i owszem, dlatego że dziś, proszę Państwa, dzień dojazdu do pracy rowerem. Ale po tej konstatacji rodzi się w głowie kilka istotnych pytań, o której wyjechać, żeby dotrzeć, a jeśli się człowiek zgrzeje, a jeśli się spoci, to czy będzie miał gdzie się wykąpać, czy będzie miał na to czas, czy będzie mógł się przebrać, czy rower bezpiecznie zostawić. Okazuje się mimo wszystko, że co ósmy Polak przyjeżdża do pracy na dwóch kółkach, to wzrost o 15% w stosunku do lat ubiegłych. Nie ma się czemu dziwić, dlatego że za wybór roweru coraz częściej możemy od pracodawcy otrzymać bonus, czyli dobro, albo jakąś gratkę, czyli coś za darmo. Czy pracodawca powinien docenić takiego człowieka, który dojeżdża do pracy na rowerze? A, coś bogatego w węglowodany by się przydało tak na szybko. Jasne, na pewno by to było mile widziane. Inicjatywa Pracodawca Przyjazny Rowerzystom Certyfikacja. Rafał Glazik, sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Jest to inicjatywa europejska, która skupia większość krajów Europy. Są to działania na rzecz promocji czy tak zwanej infrastruktury w zakresie udogodnień dla pracowników w dojeździe do pracy. Myślę, że fajnie, żeby w firmie, w miejscu pracy było miejsce, gdzie bezpiecznie rower można schować, żeby nie mógł. I super, żeby było miejsce, gdzie można się przebrać i wziąć jakiś prysznic. Pierwsza rzecz to są te platformy kafeteryjne, które większość globalnych firm, nawet tych mniejszych, ma. Paweł Raja, Bike Republic. Tutaj pracownicy dostają punkty, 40, 50, 100 punktów miesięcznie. Można to wykorzystać na zakup książki, zakup jakiegoś pakietu na siłownię. Równie dobrze te punkty mogą być wykorzystane na serwis rowerowy. Moim celem byłoby promowanie tych, którzy zrezygnują z samochodu, niż po prostu faworyzowanie na siłę, udowadnianie, że rower hulajnoga jest lepsza. Cały czas Polska jest oceniana jako kraj na najniższym poziomie rozwoju rowerownictwa, mimo że samorządy, szczególnie miasta duże, widzą już, zauważają to. W większości miast są oficerowie rowerowi czy pełnomocnicy prezydentów do spraw rowerownictwa. Tych działań to dużo się pojawiło w naszym mieście. Grzegorz Pawlikowski, oficer rowerowy, Urząd Miejski w Tczewie. Chociażby konkurs z rowerem do pracy. Uczestniczy w nim coraz więcej firm. To nie tylko korporacje biorą w nim udział, ale chociażby komenda policji, straż pożarna, czy też ostatnio dołączył do nas sąd rejonowy, czy też urząd skarbowy, więc przekrój tych podmiotów, które chcą pokazywać, że zmieniają tą naszą przestrzeń na lepsze, jest coraz więcej. To nas bardzo cieszy. A jakby tak zamiast karty do na siłownię na przykład pracodawca ofiarował rower i później przygotował miejsce do przebrania się, na węglowodany również dorzucił parę groszy. Rzeczywiście państwo by dojeżdżali na rowerach do pracy? Dojeżdżają? Czy to deklaracje sobie, a życie sobie? Proszę szczerze odpowiedzieć. Tutaj nie ma trzeciego wyjścia. Prawda i tylko prawda. 227 trójek. Bye. bierz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. W miastach, wydaje się, jesteśmy przyzwyczajeni do rowerów miejskich, a nawet chyba wydaje się, że tracą nieco na popularności, dlatego że i konkurencja duża ze strony hulajnóg i innych sprzętów do przemieszczania się. Z drugiej strony chcielibyśmy mieć swój rower, coś swojego najładniejszego na osiedlu, najmodniejszego, więc taki rower miejski może trochę zawstydzony stoi w swoim boksie i czeka na tych niezdecydowanych, ale w małych miastach okazuje się, że proszę, rozkwitają jak grzyby po deszczu, można tak powiedzieć. W Dusznikach Zdrój nowe rowery miejskie pojawiły się, w Oleśnie również, czy w Suchym Lesie. Ostatnio do tego zacnego grona dołączył Nałęczów, gdzie system uruchomiono w głównej mierze dzięki środkom z Unii Europejskiej, bo to droga sprawa jest. System rozwija się, zgodnie z oczekiwaniem, mówi burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka. Mamy kilkadziesiąt osób zarejestrowanych w tej chwili. Część to są zapewne mieszkańcy, część turyści, osoby odwiedzające Nałęczów. To są i rowery klasyczne, też elektryczne. Zauważyliśmy, że rowery cargo pod kątem przełożenia dzieciaków po parku też cieszą się dużym zainteresowaniem. Do tego za chwilę odbieramy kolejne ciągi pieszo-rowerowe, po których też w sposób bezpieczny rowerzyści będą mogli się poruszać. Także to jest takie działanie komplementarne. Sam system i budowanie tej infrastruktury. Uważam, że jeden z pierwszorzędnych innowacji pomysłów, tym bardziej pod kątem turystów, którzy przyjeżdżają tutaj. Dobry pomysł, dobry, ale to trzeba młodym mówić, żeby przesiadali się z samochodów na rowery i wtedy by było wspaniale. Nie byłoby takiego tłoku, nie trzeba aż parkingów tyle. To jest rower miejski czwartej generacji. Co to oznacza? Czwartej generacji, czyli jest to taka generacja, która nie wymusza wpinania w specjalne stojaki tych rowerów. Rowery mają geolokalizację, miejsca odstawień i możliwych punktów pobrań są zdefiniowane w aplikacji, jest to widoczne na aplikacji, jeśli ktoś sobie zainstaluje na smartfonie. Działa to trochę na tej zasadzie jak hulajnogi. Teoretycznie możemy też w każdym miejscu ten rower zostawić i zamknąć go, zakończyć jego użytkowanie, z tym, że odstawienie poza miejscem zdefiniowanym generuje wyższe koszty użytkowania niż w tym miejscu właśnie dedykowanym. Przydałaby się pewnie jeszcze tylko jakaś informacja, gdzie na tych rowerach można pojechać. A pani już korzystała? Nie, nie korzystałam, bo ja jestem z okolic, więc jak przyjeżdżamy, to na swoich rowerach. Ale jeśli na przykład będziemy mieli gości i będą potrzebowali rowerów, to oczywiście można skorzystać, więc naprawdę jest to fajny pomysł. To jest też super, że pomyśleli o dzieciach, bo są też rowery dla dzieci i ten rowerek taki cargo na przewożenie różnych rzeczy też jest fajny, bo czasami, prawda, ma się jakieś plecaki i takie rzeczy, więc naprawdę pomyśleli o wszystkim. Sławomir Łowczak, wiceprezes zarządu lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. W okolicach Nałęczowa są piękne wąwozy lesowe. Niektóre szlaki rowerowe biegną właśnie takimi wąwozami. Warto przejechać, się zobaczyć. Jest przewodnik, który oprowadza po tych szlakach i one opisują dokładnie każdy z tych szlaków, jak można pojechać. Te szlaki można ze sobą łączyć. Jest na naszym terenie około 500 kilometrów takich oznakowanych szlaków. One wszystkie są wyznaczone takimi drogami o bardzo niskim natężeniu ruchu, więc one są bezpieczne. Jeśli chodzi o pieniądze, bo to ważna rzecz, do 10 minut w Nałęczowie rowerem za darmo, a później od 5 do 10 groszy za minutę. Ale najbardziej podobała mi się fraza rowery cargo do przewożenia dzieci.

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki mówi, że po wprowadzeniu reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu w kieszeniach Polaków pozostanie od 5 do 7 miliardów złotych. Łukasz Czernicki wskazywał na przykładach, jak zmiany wpłyną na zarobki w konkretnych zawodach. Mechanik zarabiający brutto około 4000 zł. Netto obecnie zarabia nieco powyżej 2900 zł. Natomiast po reformie jego zarobki będą wyższe niż 3000 zł. Miesięcznie zyska dzięki temu 114 zł. Natomiast rocznie prawie aż 1400 zł. Według danych Ministerstwa Finansów operator koparki zarabia około 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Łukasz Czernicki wskazał, że po wprowadzeniu zmian w systemie podatkowym taka osoba będzie zarabiała 2700 zł. Reforma pozostawi w kieszeni operatora koparki rocznie około 1800 zł. Zmiany zawarte w programie Polski Ład będą korzystne także dla polskich rodzin. Czernicki zdementował także pojawiające się wyliczenia, że zmiany są podwyżką podatków. Nie jest możliwym potraktowanie tych zmian jako podwyżki podatków ze względu na to, że będą one miały ujemny skutek dla sektora finansów publicznych. To znaczy, że państwo wyda w ręce obywateli dodatkowe pieniądze i będzie to około 5 do 7 miliardów. Na reformie podatkowej ma skorzystać 18 milionów Polaków, czyli 2/3 podatników. Według danych Ministerstwa Finansów to wszyscy, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej. Gotówka była najczęściej skazywaną metodą płatności. Jak pokazują wyniki badania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar korzystało z niej 97,8% respondentów, napisał Narodowy Bank Polski w opublikowanym raporcie. Następne w kolejności były karty płatnicze z technologią zbliżeniową 75,6% oraz polecenia przelewu 69,8%. Mniej rozpowszechnione były inne internetowe metody płatności 41,1% respondentów oraz polecenia zapłaty 40,5%, napisał NBP w raporcie. Zgodnie z wynikami badania 88,5% respondentów dysponowało rachunkiem płatniczym lub kontem bankowym. Stopień nieubankowienia mierzony brakiem rachunku płatniczego lub konta bankowego osób pełnoletnich wyniósł 11,5%. Z kolei dla osób w wieku od 15 do 17 lat stopień ten wyniósł 93%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,09 zł, za euro 4,49 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,67 zł, a funt brytyjski 5,21 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. To jest idealna pogoda na rower. To będzie idealna pogoda na rower, bo dziś dzień dojazdów do pracy rowerem. Właśnie 16 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie, 17 w centrum, 20 najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce. Słońca nie powinno zabraknąć, jeśli popada to tylko przelotnie i lokalnie. Zagrzmi, owszem, na Pomorzu i Kujawach. Wiatr do tego słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na rower, drodzy Państwo, już czas, 7.34. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, ich tret in die Pedale. Nie wierzę, że Państwo się nie uśmiechnęli, słuchając tego i tej pięknej muzyki w tle. Jeśli komuś z Niemiecka nie odpowiada, to proszę, po naszemu. Jadę na rowerze, słuchaj, dobyle gdzie. Rower mam posłuchać, taki różowy jazz. Może byś na Damian wpadł popedałować. Redaktor Henryk Sytner już gotowy, pan Mikołaj z dwoma rowerami, wszak jest trenerem kolarstwa również. Idę do ogródka radiowej trójki, przymierzyć się przynajmniej, jeśli nie pojeździć. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. na trójkę. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. W ogródku radiowej trójki właśnie przymierzam się na rower, do roweru, jak to powiedzieć, a państwo 227 trójek do nas dzwonią. Pan Janarka nie zdążył dośpiewać, że jak na rower, to trzeba się o kisłę ubrać. Koniecznie, to jest podstawa. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję, dziękujemy. Tak właśnie myślę o tym obcisłym na rower. Tak, no trzeba by, ale jak to będzie wyglądać? Mikołaj Pytel razem z nami, trener kolarstwa, właściciel salonu i serwisu rowerowego Airbike. Dzień dobry, witaj Mikołaj. Dzień dobry, witam państwa. I redaktor Henryk Sytner, którego nie trzeba przedstawiać, dziennikarz trójki. Witam serdecznie. Z rowerami od zawsze. Mamy dwa rowery koło siebie, panowie. Dla mnie one są takie same. Nie? Nie, jeden to jest modna kategoria gravel i on jest też większy, który ma to? Grubsze opony. Mhm. No możesz zgadnąć, który to. No dobrze, opony grubsze. A drugi to jest Colnago, to jest typowy rower szosowy, wyczynowy, taki jak między innymi używa się na wyścigach Tour de Pologne Czesława Langa. Panie redaktorze, który by pan wybrał? Proszę? Który by pan rower wybrał, tak jakby mógł zabrać ze sobą? Musiałbym wsiąść i zobaczyć, ale myślę, że oba są, że tak powiem, na tyle nowoczesne i wygodne, że że na każdym bym sobie poradził. Ja myślę, że na rowerze ważna jest pozycja, żeby się nie męczyć, żeby kolarze są bardzo pochyleni nad kierownicą, bo chodzi o szybkość. Natomiast turyści... Nie, mi nie chodzi o szybkość. Mi chodzi nie, o... turyści o powinni styl. Mieć wygodną pozycję na rowerze. O właśnie, tak jak w życiu. Wtedy jest przyjemność z jazdy. No to który w takim razie, żeby ta przyjemność, Mikołaju, była? Ten niewymagający. Tak jak powiedział pan redaktor, jest tak, że rower sportowy ma, widzisz, znacznie niżej kierownicę niż siodełko, a tutaj jest już rower bardziej komfortowy. On ma szerszą bazę kół i między innymi chociażby sama kierownica jest troszeczkę podgięta do góry, właśnie, żeby siedział bardziej wyprostowany. Dobrze, ale dobry jest rozmiarowo? Akurat, no pewnie numer za mały, albo dobry, albo numer za mały. Teraz tak, bo jest problem z rowerami, nie? Także dzień dobry, poproszę XXXXL i będzie za chwilę. Tak, to prawda. No rynek się trochę zmienił i tak jak do tej pory ludzie przychodzili po 3 razy, to ja jeszcze obejrzę, ja się zastanowię, a czy mógłby być bardziej czarny, albo bardziej niebieski, tak teraz jest. Moich oczu. Jak wróciły czasy mojego dzieciństwa, kiedy wchodzisz do sklepu i tam nic nie ma i pytasz konspiracyjnym szeptem, przepraszam, a czy będą jakieś rowery? 2 Mistrale. Ja wtedy pamiętam, szczęście, bo ojciec kupił 2 Mistrale i stały później w piwnicy. I wtedy ktoś z zaplecza się wychyla i możemy coś załatwić. Panie redaktorze, mówi pan, że ważna jest pozycja, a co z tym obcisłym? Bo już nie boli. No, ważny jest strój oczywiście dla wygody. Kiedyś spodenki kolarskie miały wszytą irchę, która ułatwiała jazdę. Teraz są irchopodobne materiały i dobrze mieć takie spodenki właśnie kolarskie, bo wtedy na długim dystansie nic nie będzie dokuczać. Ja potem w pracy w tych spodenkach mam występować? No, można. No, jeszcze pół one biedy, są tak obcisłe spodenki, że na te spodenki można włożyć te normalne spodnie i nie będzie żadnego problemu. Panie redaktorze, gdzie by pan pojechał takim rowerem? Tak przed siebie, proszę powiedzieć. No, ale myślimy o Warszawie? No nie wiem, myślimy bez ograniczeń. Nie, ja mam takie ulubione trasy rowerowe w Polsce, między innymi w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tam bywałem za latami wakacji na 2 kółkach. Lubię trasy górskie, ale uważam, że nie należy na rowerze przesadzać z odległością. O, złoty środek, taka rysunkowska trochę. Nie, bo nie wszyscy, że tak powiem, ćwiczą i często jeżdżą na rowerze, a od biurka od razu na trasę rowerową to jest pewne niebezpieczeństwo, że zabraknie kondycji, że coś będzie uwierać. Po prostu trzeba dostosować trasę do swoich możliwości i umiejętności. A gdzie nóżka? Także ja myślę, że tutaj jest już w Warszawie tyle tras rowerowych, że nie będzie problemu z wyborem. Dobrze, zaraz będziemy wybierać. Jeszcze o technikaliach również porozmawiamy. Nie ma nóżki taki rower nowoczesny? Porządne rowery nie mają nóżek. Takie rowery miejskie miewają nóżki, ale to, co każdy rower powinien mieć w wyposażeniu, to jest absolutnie koniecznie oświetlenie i operator tego roweru powinien mieć kask. Także. Co nam rower daje? Czy można zgubić zbędny bagaż już po 2 tygodniu jeżdżenia do pracy? Mam nadzieję, Mikołaj pytał i redaktor Henryk Sytner. Za chwilę wracamy do naszych rowerowych rozważań. Sure. jesteśmy w ogródku radiowej Trójki, dlatego że z nami dwa rowery i panowie Mikołaj Pytel i redaktor Henryk Sytner. Panie redaktorze, proszę jakąś historię rowerową, która by zachęciła laika takiego jak ja, rowerowego, do jazdy rowerem, tak powiem, nie uprawiania kolarstwa. No tych historii rowerowych to miałem wiele, to przypomnę, że to już jest 50-lecie wakacji na dwóch kółkach. Udało mi się z laureatami tej akcji zjechać wszystkie kraje prawie europejskie. Mało tego, byliśmy również na rowerze z laureatami w Australii, dwa razy w Afryce, także świat stał przed laureatami trójkowej akcji otworem. A czy były przygody? Były przygody, bo na przykład kiedyś wybraliśmy się z Bułgarii do Turcji na rowerze. To dawne lata, naprawdę. Pobudka była o 4 rano, bo przez góry trzeba było przejechać i mieliśmy mieć z miejscowości Kirklareli w Turcji pociąg do Istambułu. Mieliśmy się tam dostać z rowerami. Po wielu trudach, po tych, że tak powiem, górskich przygodach dotarliśmy do tej stacji Kirklareli. Pociąg już ruszał, my na nasz krzyk się zatrzymał. No i z wielkim trudem wsiedliśmy do pociągu. Tylko się później okazało, że ten pociąg wcale nie jedzie do Istambułu, że to jest tylko ciuchcia, która jedzie do stacji Edirne, do takiej stacji granicznej, a dalej to już nie wiadomo co. Ja mówię do tej konduktorki, musisz coś zrobić, dlatego że no, my musimy się dostać do Istambułu, bo tam mamy relację radiową. No i dostała ode mnie laleczkę w stroju krakowskim, coś się zrobi. Wyjeżdżamy do Edirne, na drugim peronie pociąg taki ekspresowy, niemiłosiernie zatłoczony, wszędzie Turcy, na rowery nie ma miejsca. Ja mówię, co do tej konduktorki, zrób coś, my musimy się dostać. A ona sobie poszła, mija 5, 10, 15, 20 minut. Trochę jak do tokijskiego metra z tymi rowerami trzeba było wejść do tureckiego pociągu. Ja prawie pół godziny, ja myślę, no nic, ona zapomniała. Tymczasem ja czuję w pewnym momencie, że odczepiają wagon ciuchci i przyczepiają do ekspresu. No to jest coś nieprawdopodobnego. Jak myśmy dojechali do Istambułu, to ja do dzisiaj nie wiem. Ten wagon trząsł się we wszystkich kierunkach. No ale jakoś dojechaliśmy. I to jest prawdziwa, piękna przygoda. Przygoda na trasie. A teraz o pięknych przygodach i o kredytach bankowych. Bo rower, który kosztuje, tutaj jest cena, drodzy Państwo, 11 599 zł. Tak dużo trzeba za rower zapłacić? No ten akurat tyle kosztuje, bo to jest taki rower, jakby to nie brzmiało, ze średniej półki, bo jeżdżący rower kupimy już za powiedzmy 2-3 tysiące złotych. Ale on nam krzywdy nie zrobi, on też będzie modny, stylowy i swoją pracę spełni? Wiesz co, akurat modny i stylowy na mojej liście priorytetów to są dalsze pozycje. Raczej mojej to jest numer jeden. Ma być w rozmiarze, ma być bezpieczny i ma spełniać swoją funkcję. No oczywiście modny i stylowy, to jeżeli bardzo chcesz zaszaleć, to lepiej właśnie przeznaczyć 5-10 tysięcy złotych, ale tutaj, że tak powiem, poza kadrem przed chwilą rozmawialiśmy, że my budujemy rowery często na specjalne zamówienia, specjalne projekty, które spokojnie przekraczają 50 czy 75 tysięcy złotych. Nie, także już w takie ekstrema. Czy do tego roweru, niech będzie za te 2, 3, 4, 5 albo 10 tysięcy złotych, mówiliśmy o stroju obcisłym, potrzebne jeszcze są jakieś gadżety takie niezbędne, jak sakwy na przykład? Tak, koniecznie. No, nie wyobrażam sobie, żeby rowerzysta wybierał się w daleką podróż, nie mając gdzie włożyć bagażu. Są dwie szkoły. Jedni używają sakwy. Ja należę do tych, którzy sakwy preferują, a niektórzy jeżdżą z plecakami. Dobrze. I myślę, że do tej sakwy można załadować potrzebne rzeczy, żywność, napoje. I wtedy podróż jest wygodna. Ja nic tam, panie redaktorze, nie ładuję. Biorę, bo to kosztuje 12 tysięcy. Mogę się przyjechać? Mogę się karnąć? Proszę bardzo. Siną dal. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Mikołaj Pytel, trener kolarstwa, Airbike i pan redaktor Henryk Sytner. Po 14 dzisiaj z panem redaktorem się spotykamy w medalu dla każdego. Pozdrowienia gorące. No to w drogę. Raz, dwa, trzy. Obcisłego nie ma. The dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius.